utwory z aureolą w tytule, no i wyszło na to, że kojarzę tylko chyba utwór Reniusis. A co to pika? A to właśnie trzecia w trójce wybiła. Więc mówię dobry wieczór po raz drugi. Zapraszam na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania wśród nocnej niszy w trójce. Dzisiaj dzień radia. Dziś 11 kwietnia. No i jeszcze przez godzinę będziemy wspólnie słuchać muzyki. Yellow Halo to tym razem Goldfrapp w trójce. Yellow Halo, żółta aureola błysnęła w piosence Alison Goldfrapp, a ja postanowiłem wyjąć z kieszeni nadal ostatni album pod tytułem Silver Eye, siódmy studyjny album Goldfrapp i zaprezentować Państwu piosenkę. Piosenkę właśnie, tylko czy ja ją dobrze ustawiłem tutaj na naszej playliście? Chyba nie i dlatego zaraz to skoryguję. O, i już mi się udało, ale nie, jakiś tutaj błąd z jakiegoś systemu, błąd systemu. Nie, już jest dobrze. I z tego albumu właśnie utwór Anymore za chwilę zabrzmi wśród nocnej niszy w Trójce. Silver Eye ukazał się w 2017 roku, a więc 6 lat temu, no to chyba najwyższa pora na nowy krążek Goldfrapp, a my posłuchamy jeszcze jednego utworu z płyty Silver Eye. To będzie System Magic, czyli magia systemowa, ponownie wśród nocnej niszy w Trójce. Goldfrapp. Take a ride, light the sky. System Magic duetu Goldfrapp, a pierwszy tak naprawdę solowy album Alison Goldfrapp zapowiadany jest na 12 maja bieżącego roku. Tak więc niebawem poznamy całą płytę tej wokalistki, instrumentalistki. Myślę, że będzie ciekawie. A teraz album wieczoru, a nawet nocy. I tu Państwa zaskoczę, ponieważ będzie to zespół live, płyta A Picture of Good Health. No i wybrałem ten zespół na dziś, ponieważ brzmi dokładnie tak, jak według mnie powinien brzmieć zespół młodzieżowy. A takim chyba najbardziej wzorcowym utworem z albumu A Picture of Good Health jest piosenka It's a Con, która teraz wśród nocnej niszy w Trójce zabrzmi. Zespół live. Bardzo przypominają mi zespół The Fall, a to uważam duży komplement. Jeszcze dwa krótkie utwory zabrzmią z albumu A Picture of Good Health zespołu Life Thoughts i Moral Fiber wśród nocnej niszy w Trójce. thinking that everyone I knew was less important than me, and that I wasn't all that interested in you, or your family, or your dog, who actually isn't that cute. Building a church in a third world country to hone my soul. I was thinking I would document it all on Twitter and Instagram and talk about it constantly. I was thinking of becoming really rather cultured and selling my TV to make more room for books that I'll never start or finish, but that might get me laid. Byli live z albumu Wieczoru, a nawet Noce, Picture of Good Health. Robiłem porządek w płytach podczas świąt i wziąłem ten album, uznałem, że jest bardzo dobry, a nigdy go jeszcze nie prezentowałem w żadnej nocnej audycji w Trójce. Teraz piosenka Słoń i Halo, a już za chwileczkę, już za momencik winyl zacznie się kręcić, czyli chwila dla winyla już niebawem w Trójce. Są wszyscy ścisły top, z turbiny idzie moc. 27 po, a nie ma słonia. Gęstnieje biała krew, alkohol leje się pod kominiarką wrze i pod nadbronia. Idziemy hordą w tan, nie taki był nasz plan. Stajemy w jednej z bram, nie ma słonia. Chłop jakby zmienił się, LGBT, ten teg jest niby słoń, a woli konia. Bandziarna, tań. medalu zdajta, bo jak spięta, kipnie mała panda, w domku Coco Jumbo, tylna ekspedycja, a w telewizorku święta inkwizycja. Były takie dwie palomy, ja czytałam wtedy płomek, z perspektywy dziś symptomy biją w oczy jak ksenony, sąsiad pływał na batorym, znał Sodomy i Gomory, jak po klatce się rozniosło, wzięli lupy na Ozory. My graliśmy w berka, przyjechała Erka, wciąż mam na lakierkach ich tęczową krew. Buongiorno, konnichiwa. No państwo przyznają, że taki dosyć frywolny tekst piosenki Słoń zespołu Halo. A Halo to trójka, a w trójce też będzie o słoniu, ale z płyty winylowej, bo w trójce chwila dla winyla. No i dziś jest to wybitny album, myślę, że absolutny top, jeśli chodzi o w ogóle historię muzyki. Płyta Discipline zespołu King Crimson. Zaczynamy od pierwszego utworu, czyli Elephant Talk. Thank you. Elephant Talk. To chwila dla winyla, trwa wśród nocnej niszy w Trójce. Tak się składa, że dorwałem w bardzo dobrej kondycji brytyjskie tłoczenie albumu Discipline zespołu King Crimson, czyli 8. studyjnego albumu tej grupy. No i czym prędzej przyniosłem do studia trójkowego ten czarny winyl, aby się z Państwem podzielić, bo przyznają Państwo, że brzmi to znakomicie. Za nami utwór Elephant Talk, a przed nami Frame by Frame. Ponownie King Crimson w Trójce. Wydany w 1981 roku album Discipline zespołu King Crimson gramy dziś w cyklu Chwila dla winyla w Trójce. Ten krążek nagrany został przez kwartet Adrian Belew, który grał na gitarze i śpiewał, Robert Fripp, gitary i gitarowa elektronika, Tony Levin grał na sticku i na gitarze basowej, także śpiewał w chórkach, no i Bill Bruford, Gary, czyli potężny zestaw perkusyjny, no i świetne rytmy, które są no, pierwszoplanowe, jeśli chodzi o ten album, ponieważ to wszystko jest właśnie w ryzach tych podziałów rytmicznych trzymane. No i też bardzo, przyznam się, lubię, jak śpiewa Adrian Belew, który śpiewa niezwykle melodyjnie, co przy okazji takiego dosyć eksperymentalnego podgatunku muzyki rockowej, no dodaje przystępności, komunikatywności tej muzyce. I w związku z tym to wszystko po latach brzmi bardzo spójnie, bardzo elektryzująco. Jeszcze jeden utwór z tego albumu, Mate Kudasai, czyli w języku japońskim Proszę, zaczekaj na mnie. No to nie czekamy, gramy. Mate Kudasai i King Crimson z albumu Discipline w Trójce. to były trzy utwory w trójce z albumu kolejnego wieczoru, a nawet nocy. Discipline zespołu King Crimson z płyty winylowej, stare brytyjskie tłoczenie z roku 1981. A pan Zbyszek pyta, czy będzie coś mistrza Zappy. No dziś nie będzie, będzie w audycji od Panka do Franka. W czwartkową noc od 2 do 4, czyli słyszymy się w tych samych godzinach, ale za dokładnie 2 noce i wtedy będzie dużo Zappy. A dziś mamy Dzień Radia, 11 kwietnia i cóż, Radio Niebieskie Oczy Heleny zabłysną w trójce zespół 1984. Radio Niebieskie Oczy Heleny znów nadaje audycję Przypadek z Nożem, więc choć wytransmituje twoje wdzięki kobieto na drugą stronę nieba, w białej kopercie poleconej przyślą mi bukiet róż błękitnych zapisanych alfabetem, a jutro aniołowie niebiescy podarują mi błękitną aureolę. Zespół 1984, 11 kwietnia, Dzień Radia w Trójce. A teraz trochę dla ostudzenia emocji Halo Wenus 1. I to będzie Mateusz Święcicki. Bezsenność Tomasza Budzyńskiego. Wcześniej Halo Wenus 1, Mateusz Święcicki, a ja bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny w Trójce, wśród nocnej niszy, w dzień radia, w zasadzie noc radia. 11 kwietnia, dziś dzień radia w Trójce. Ten program realizowała Irena Dan, ja się nazywam Radosław Okrasko. Zapraszam za 2 noce na audycję Od Panka do Franka, od 2 do 4, ze środy na czwartek. A pożegnam się utworem zespołu Lamia Reno, Kapitan Nemo. I mówię, do usłyszenia. Dziękuję.